et fortes quasi erunt anima mea, et non proposu erunt eum ante conspectum suum. Ecce inim Deos adiuvati, et homino suscepto est anime mea. Averter mala inimicis meis, et in veritate tua disperde, et super inimicos meos despexi.